تاجروں کے طفیل مسلمان ہوئے. سارا یہ فلپائن کسی زمانے میں 70% مسلمان تھے, اب 17% رہ گئے. یہ سارا تاجروں کی محنت سے مسلمان ہوا ہے. یہ جتنا مشرق بعید کا علاقہ ہے یہ سب مسلمان تاجر فلپائن یمن کے تاجروں نے جا کے اسلام پھیلایا. یمن کے تاجر صومالیہ جبوتی یمن کے تاجروں کے ذریعے سے اسلام پھیلا. افریقہ کے بے شمار ممالک یمن سے عرب تجار کی برکت سے اسلام پھیلا. انڈونیشیا یمن کے تاجروں کے ذریعے سے اسلام پھیلا, جنہوں نے سودا بھی بیچا ایمان کا سال بھی لگایا. وہ مر کے آج بھی اپنی تجارت کا نفع اٹھا رہے ہیں. تمہاری فیکٹریاں مرتے ہی اوروں کی ہو جائیں گی, تمہارے کاروبار آٹھ بازار کی دکانیں یہاں سے ادارے یہ مرتے ہی پرائے ہو جائیں گے, یہ مرتے ہی اوروں کے ہو جائیں گے. یہ تبلیغ والی تجارت کر کے مرو, یہ تبلیغ والا سودا بیچ کے مرو, میرے رب کی قسم مرنے کے بعد بھی کاروبار چلتا رہے گا. تو میرے بھائیو یہ مسائل کی بھٹی میں جلنے والی دنیا کو قرآن پیغام دیتا ہے, اللہ کے سامنے جھکو, محمدی بن کے جھکو, اپنے گھر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی لاؤ, اپنے دفتر میں فیکٹری میں بول میں گفتار میں ماں باپ کے ساتھ بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ بھائی کے ساتھ بڑے کے ساتھ چھوٹے کے ساتھ, یہ پوری زندگی ہے جس کا نام اخلاق ہے, یہ پوری زندگی ہے جس کا نام حقوق اللہ ہے. سارا دین دو حصوں میں ہے, ایک عبادت جس کا نام حقوق اللہ, ایک اخلاق جس کا نام حقوق العباد. یہ دونوں پر ہیں, ایک نہیں ہوگا تو دوسرے پر سے اڑ نہیں سکتے. عبادت کوئی نہیں, عبادت کوئی نہیں تو اخلاق کی قیمت نہیں لگے گی. عبادت کے بغیر اخلاق کی قیمت نہیں لگے گی. اور عبادت ہے اور اخلاق کوئی نہیں تو یہ عبادت قبول ہو کر اوروں کے پاس چلی جائے گی. حج اور روزے اور عمرے اور خیرات اور صدقات, یہ تو سب کچھ کیا, اس کو گالی دی, اس کو مارا, اس کا حق دبایا, اس سے دھوکہ کیا, اس سے فراڈ کیا, اس کی زمین دبائی, اس کو ماں کی گالی دی, اس کو بہن کی گالی دی, اس کو بیٹی کی گالی دی, یہ سارے حقدار آ کر سب کچھ لے کے چلے جائیں گے, میں پھر خالی کا خالی. سارا دین دو پر, جو میرے نبی نے جاتے ہوئے کہا تھا اصلا بما ملکت ایمانکم, میری امت نماز نہ چھوڑنا حقوق اللہ, نوکروں سے اچھا سلوک کرنا حقوق العباد, دو جملوں میں سارا دین بیان کیا ہے. یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے, اسے کرتے رہو, اسے کر. عبادت میں نماز سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. عبادات میں یہ واحد امت ہے جس کو پانچ نمازیں ملی. آپ سے پہلے دو نمازیں, ایک فجر کی دو رکعت, عصر کی دو رکعت. جماعت کا کوئی اہتمام نہیں, اپنے اپنے ہر ایک کا اپنا عبادت خانہ ہوتا تھا, ہر ایک کا اپنا اپنا عبادت خانہ ہوتا تھا جس میں وہ نماز پڑھتا تھا. اس امت کو با جماعت نماز ملی, اس امت کو پانچ نمازیں ملی, اس امت کو رکوع والی نماز ملی. پہلی امتوں کی نماز میں رکوع کوئی نہیں, قیام سجدہ. پہلی امتوں کی نماز میں تلاوت کوئی نہیں, تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ. ہماری نماز میں قرآن ہے. ان کے یہاں تلاوت کیوں نہیں تھی, کہ وہ اپنی کتاب کو یاد نہیں کر سکتے تھے. ہم یاد کر لیتے ہیں, ہم ایک رکعت میں بشک پوری کتاب پڑھ لیں. عبد الرحمن تیمی فرماتے ہیں میں حرم میں بیٹھا تھا, حضرت عثمان آئے, اس وقت امیر المومنین ہیں, وضو کا پانی داڑھی سے ٹپک رہا, ہاتھ میں جوتا, ایک کونے میں جوتا رکھا اور میرے قریب آ کر اللہ اکبر نماز کی نیت باندھ لی اور الف لام میم سے شروع ہو گئے. تب مجھے تجسس ہو گیا, جب الف لام سے شروع کیا ہے تب یہ رکوع کہاں کریں گے, تو میں بیٹھ گیا. سورہ بقرہ پار, آل عمران پار, نساء پار, مائدہ پار, انعام پار, اعراف پار, انفال پار, چلتے چلتے چلتے والناس پہ جا کے رکوع کیا. ایک رکعت میں سارا قرآن, دوسری رکعت کے لیے چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے, ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھ دیا. تو ہمیں ایسی نماز ملی ہے کہ ہم پورا قرآن ایک رکعت میں پڑھ لیں, اور باجماعت نماز ملی ہے, اور رکوع والی نماز ملی, اور دو رکعت کی ہماری نماز صرف فجر کی دو رکعت, اس کی بھی دو سنتیں ایسی ہیں کہ آپ سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے. ویسے آپ سفر میں کبھی سنتیں نہیں پڑھتے تھے, لیکن فجر کی دو سنتیں آپ سفر میں بھی پڑھتے تھے. تو وہ چار رکعت ہے, ہماری کوئی نماز چار رکعت نہیں, ہماری دو رکعت نہیں, ہماری نماز چار بنتی. دو فرض ہیں فجر کے, وہ لمبے پڑے جاتے ہیں. دو سنتیں ایسی ہیں کہ آپ نے کبھی سفر حضر میں نہیں چھوڑی. مغرب کے تین فرض, ظہر اثر چار, عشاء چار, پھر اس میں تلاوت. ہمارے نبی لمبی رکعت سورت کہف پڑھا کرتے تھے, ہمارے نبی تو فجر میں لمبے لمبے سورتیں نماز میں ہوتی تھی, اندھیرے میں نماز شروع کرتے تھے, چاندنا خوب ہو جاتا تھا جب جا کر نماز ختم ہوا کرتی تھی. سورہ یوسف کی تلاوت حضرت عمر فجر کی نماز میں پوری سورہ یوسف سورہ فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے. تو اللہ نے ہمیں نماز عطا فرمائی ہے, جو کسی امت کو ایسی نماز نہیں ملی جو ہمیں ملی ہے, اور کسی امت کو یہ فضیلت نہیں ملی جو ہمیں ملی ہے کہ دو نمازیں پڑھے تو بیچ کے سارے گناہ معاف, پھر اگلی دو پڑھے تو بیچ کے سارے گناہ معاف, عشاء پڑھے با جماعت اور فجر پڑھے با جماعت, اور ساری رات سویا رہے تو ساری رات تہجد کا ثواب, ساری رات تہجد کا ثواب, فجر با جماعت عشاء با جماعت مسجد میں ساری رات تہجد کا ثواب پائے گا. اور فرض نماز کے بعد جب وہ نکلا گناہوں سے پاک ہو کے نکلا, جو فجر کی نماز پڑھ لے اللہ کے ذمے میں آ گیا, جو فجر اور عصر کا اہتمام کے ساتھ پڑھے تو اس کو جنت میں داخل, من صلی البردین دخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو اللہ نے ہمیں پانچ نمازوں والی امت بنایا, وہ ہمیں تو ملی تھی 50, اللہ موسیٰ کا بھلا کرے وہ اللہ نے خود ہی کھڑا کیا تھا, ورنہ بول سکتے وہ درمیان میں کھڑے کہنے گئے یا رسول اللہ کتنی ملی نماز کا جی 50, کہا واپس جائیں کوئی نہیں پڑھیں گے. تو ہمارے نبی واپس گئے, کہاں سے؟ چھٹے آسمان سے واپس, سدرۃ المنتہا, ساتواں سدرۃ المنتہا, ساتواں آسمان سدرا, یا اللہ کمی ہو جائے. تو اللہ نے کٹھی 45 ہٹانے کی وجہ 5 ہٹائیں, اللہ نے 5 ہی دینی تھی نا, تو شروع سے کہتا جاؤ 5 نمازیں, 50 کیوں دی ہیں؟ نماز کی عظمت بتانے کے لیے. 50 کیوں دی ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ میں نماز کے علاوہ تم سے کچھ نہیں چاہتا ہوں. 50 کیوں دی ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ دنیا میں تمہارا کام سجدوں کے سوا اور کچھ ہے ہی کوئی نہیں. دینی 5 ہی تھیں, 50 سے شروع کیا, پھر 5 گھٹائیں, پھر 5 گھٹائیں, اس کی حیبت بڑھانے کے لیے, اس کی عظمت بڑھانے کے لیے, اس کی قیمت بڑھانے کے لیے. اچھا تم کہتے ہو تو 5 اور کم کر, تم کہتے ہو 5 اور کم کر دیتا ہوں, اچھا تم کہتے ہو چلو 5 اور کم کر دیتا ہوں. 9 چکر لگوائے, 9 جا رہے ہیں آ رہے ہیں, جا رہے ہیں آ رہے ہیں, جا رہے ہیں آ رہے, تو 18 ہو گئے. آنا جانا 2 چکر بنا تو 18 دفعہ ہو گئے, جانا آنا جانا آنا, 9 5 45 ہو گئے, 45 گئیں, 5 باقی رہ گئے. موسیٰ علیہ السلام پھر کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کب 5, کب واپس؟ انہیں کوئی نہیں پڑھنے, میں نے سارا بتا. وہ کیوں کہہ رہے تھے؟ وہ تجربہ کر چکے تھے. وہ ایک روایت میں نے پڑھا کہ یا رسول اللہ یہ نہیں پڑھیں گے واپس جائیں, تو آپ نے کہا مجھے شرم آتی ہے. تو کہا یا رسول اللہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں وہ نہ پڑھ سکے, تو یہ تو آپ تو 5 لے کے جا رہے ہیں, یہ کون پڑھے گا؟ تو آپ اور کم کروائیں. تو آپ نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے, میں نہیں واپس جاتا, کیونکہ 5 5 اڑ رہی تھی نا, تو اب گئے تو 5 دوبارہ ہی نہ, بالکل ہی صفایا نہ ہو جائے, میری امت محروم ہو جائے. تو صاحب کہا نہیں اب نہیں, ٹھیک ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام کو انکار کر دیا نا کہ نہیں بس میں اب واپس نہیں جاتا, تو اللہ کی وہاں سے آواز آئی. پہلے تو سدرۃ المنتہا پہ بات ہوتی نا, پھر وہاں چھٹے آسمان پر ہی آواز آئی, میرے حبیب تیرے لیے 5, تیری امت کے لیے 5, میرے دربار میں 50 ہی رہیں گی, یہ پڑھیں گے 5 لکھی جائیں گی 50, میں 50 کا ہی اجر لکھوں گا. اور جو اللہ کو پانا چاہتا ہے سجدے میں سر رکھے, جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے سجدے میں سر رکھے. کتنے لاکھوں مسلمان ہیں, کروڑوں, پورا رمضان ایک نماز نہیں چھوڑتے, اور جب عید کا چاند نظر آتا ہے پھر ایک نماز نہیں پڑھتے. بھائیو اللہ سے معافی مانگ کر, اللہ سے مانگ لو کہ یا اللہ سارا سال اپنے در پہ جھکنے والا بنا دے, یہ بڑی اعلیٰ چیز ہے. ہائے ہائے کربلا اپنے عروج پر آ چکی ہے, آئے رسول کا خون آج سستا ہو گیا ہے, وہ خون جس کا ایک قطرہ 7 زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہو, آج وہ اس دین کے لیے پانی بن چکا ہے. اور کتنے جان نثار جان دے چکے ہیں. اور زہر کا جمعہ کا دن تھا, زہر کی نماز, سورج ڈھلا ہے تو امام حسین نے زہیر بن القین جو ان کے سیدھے ہاتھ کے جھنڈا بردار, الٹے ہاتھ پر تھے حبیب بن المطہر, درمیان تھے اپنے بھائی عباس بن علی, بھائی درمیان میں جھنڈا اٹھا, ادھر زہیر ادھر حبیب عباس درمیان میں, تو زہیر سے فرمایا ان سے کہو نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے, جنگ روکو ہمیں نماز پڑھنے دو. تو زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور شمر سے کہا جنگ روکو تھوڑی دیر کے لیے, نماز پڑھنے دو. اس نے آگے بکواس کی, تمہاری نماز ہوتی نہیں, قبول نہیں, تمہاری نماز قبول نہیں, کل لعنت ہو تم پر نامرادو, جن کی طفیل نماز ملی انہیں کی نہیں ہوتی. تو واپس آ کر عرض کی کہ وہ تو نماز کی اجازت نہیں دے رہے, کافر میں نماز تو ہم نہیں چھوڑ سکتے. اس کے بعد کون کہہ سکتا ہے جی دکانداری کی وجہ سے پڑی نہ گئی, سستی کی وجہ سے پڑی نہ گئی, کون کہے گا؟ 72 تو کل تھے, 10-15 ان میں سے جا چکے تھے, 50 کے قریب باقی رہ گئے تھے, تو ان میں سے آدھوں کو آگے کھڑا کیا کہ تم ان بدبختوں کا سامنا کرو, اور آدھوں کو واپس لے گئے اور جا کے زور کی نماز 2 رکعت ادا فرمائی کہ خون ہی خون ہے, آج وضو بھی خون سے ہی ہو رہا ہے. یہ عجب نماز پڑھی گئی ہے کہ دھرتی بھی کپ کپا اٹھی, وہ سجدے پھر کون کر دکھائے گا؟ عاشق ہوئے عشق تمامیں دل رکھیں وانگ پہاڑا ہو, سہ سہ بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہارا ہو, منصور جائے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسرارا ہو, سجدے سر شاہین ابا ہو تھوڑے کافر کہن ہزارا ہو, عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے منے سر نو جوڑے مکھ نہ موڑے بھویں 100 تلواراں کھنے, سچا عشق حسین دبا ہو سر دیتے تے راز نہ بھنے. نماز پڑھی جا رہی ہے, 8 بازار والا کہہ رہا موقع نہیں ملا, نماز پڑھی جا رہی, یہ نہ بھی پڑھتے تو کیا مسئلہ تھا, اور یہ جان کے نذرانے نہ بھی دیتے یزید سے صلح کر لیتے تو کیا مسئلہ تھا؟ جنت کی تو جنت نہیں ملی, جنت کی سرداری ملی, پر کم ملی, کوئی مشقت کے بعد نہیں نہیں, کوئی بڑے ریاستوں کے بعد نہیں نہیں, کوئی بڑے جہاد کرنے کے بعد نہیں نہیں, کم ملی. ابھی ماں کا دودھ نہیں چھوٹا تھا کہ میرے نبی نے کہا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ تو ابھی ماں کا دودھ پیتے تھے کہ میرے نبی نے خوشخبری سنائی کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار, اور فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار, اور حسن اور حسین اور فاطمہ اور علی اور میں, ہم پانچوں قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے. یہ تو میرے نبی کی خوشخبریاں ہیں سنائی ہوئی. یہ کیوں سر دے رہا ہے؟ یہ کیوں معصوم بچوں کے تڑپتے لاشیں دیکھ رہا ہے؟ یہ کیوں آج صبر کا پیکر بنا ہوا ہے؟ 16 آل رسول شہید کر دیے جائیں, 16, 72 میں سے 16 آل رسول شہید ہوئے, ہائے ہائے, ایسا باس سوئے ہوئے ہیں, خواب دیکھا اللہ کے نبی سر میں مٹی, داڑھی میں مٹی, چہرہ غبار آلود, یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ حسین کا قتل دیکھ کے آ رہا, ہاتھ میں بوتل اس میں خون, کہیے کیا ہے؟ کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے, قیامت کے دن میں اس کے دشمنوں کے خلاف خود وکیل بن کے آؤں گا, خود مدعی بن کے آؤں گا, میں حسین کا کیس لڑوں گا. تو نماز کی چھٹی ہو جاتی, انہیں تو مر جا, انہیں ہوں نماز کی کیڑی لوڑ ہے؟ نہیں نہیں, ان بدبختوں کے سامنے کھڑے ہو, 25 ادھر کھڑے کیے, 25 کو نماز میں کھڑا کیا, پھر یہ فارغ ہو کر ان 25 کو ادھر کھڑا کیا, اور دوسرے 25 کو کہا جاؤ اللہ کے سامنے سر جھکاؤ, اور قیامت کے لیے یہ دروازہ بند کر دو, کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کیویں پڑھیا, ویلا نہیں لگتا, کیویں پڑھیا, مالک اجازت نہیں دیتی. لات مار دو اس رزق کو, اس نوکری کو, اس فیکٹری کو, اس دنیا کو, اس دھن کو, اس دولت کو, اس عزت کو, اس وجاہت کو, جو تمہیں اللہ کے سجدوں سے دور کر دے. لعنت ہے اس دنیا پر, لعنت ہے اس عزت پر, اس بلندی پر, وہ بلندی نہیں, وہ پستی, وہ عزت نہیں, وہ ذلت, وہ عروج نہیں, وہ زوال ہے, وہ شہرت نہیں, وہ گمنامی ہے, وہ کچھ نہیں, وہ کچھ نہیں, وہ کیا ہے جو مجھے میرے اللہ سے دور کر دے؟ وہ کیا ہے جس نے مجھے میرے اللہ کا بیگانہ کر دیا؟ میرے بھائیو, میرے بھائیو, جاتا رمضان ہے, سجدے تو ساتھ لے لو, سجدے تو ساتھ لے لو, سجدے تو ساتھ لے لو. نماز نہیں چھوڑی, نماز ادا کی, اور اثر کی نماز سے پہلے شہید کر دیے, اثر سے پہلے پہلے شہید ہو گئے, خون و خون ہو کر اللہ کے دربار میں سجدے کیے ہیں. 95% بازار بیٹھا ہوتا ہے, اذان کی آوازیں گونجتی ہیں, 95% بازار بیٹھا ہوتا ہے, نہیں پڑھتے. پکے پکے نمازی پڑھ لو گے, پڑھ لو گے, جماعت گئی, تکبیر اولا گئی, رکعت گئی, کوئی افسوس نہیں ہے. ایک گاہک چلا جائے تو نوکر کو بھی گالیاں دیتے ہیں, اپنے آپ کو بھی کوستے ہیں, گاہک چلا گیا تو تکبیر اولا چلی گئی، پہلی رکعت چلی گئی، ساری رکعت چلی گئی، نماز ہی قضا ہو گئی. میرے بھائی، اس امت کا امتیازی نشان ہے نماز. اس کی اذان، کسی امت کو اذان نہیں ملی، اس امت کو اذان ملی. اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا عجب نغمہ ہے. ہاں ایک سناؤں حدیث. میرے نبی نے فرمایا، لوگ چلیں گے قیامت کے دن پیدل، میں چلوں گا برات پر، اور بلال میرے آگے آگے سرخ اونٹنی پہ چلے گا. اور جب میدان معاشر میں پہنچیں گے تو بلال اپنی اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا. اس دن تم سارے بلال کی اذان سن لینا. دنیا میں تو سنی نہیں، وہاں سن لینا. جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا پیر کو، کوئی 11 بجے کے قریب، پھر پیر کا سارا دن گزرا، منگل کا سارا دن گزرا، منگل اور بدھ کی درمیانی رات کو آپ کی تدفین ہوئی. منگل اور بدھ کی درمیانی رات کو تو زہر کی نماز پہلی آئی، اور بلال ایک انصاری کا گھر تھا جس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے. جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو روتے روتے آواز بند ہو گئی، اور آگے اذان مکمل نہ کر سکے. بڑی مشکل سے الفاظ ادا کیے، نیچے چھلانگ لگائی، اور کہا آج کے بعد کبھی اذان نہ دوں گا. جب ابو بکر خلیفہ بن گئے تو ان سے فرمایا، مجھے کس کے لیے آزاد کیا تھا؟ کہا اللہ کے لیے. کہا پر اللہ کے لیے مجھے اجازت دے دو، ایک تو میں مجھے اذان کے نہ کہنا، دوسرا میں مدینے نہیں رہ سکتا، میرا دل نہیں لگتا ہے، مجھے چھٹی دو، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. کہا چلے جاؤ. 6 مہینے لوٹ کے واپس نہیں آئے. تو خام میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی. بلال یہ کیا بے وفائی، ہمارے پاس ہی آنا چھوڑ دیا. تو شام سے چلے اونٹنی کو بھگاتے ہوئے، نہ دن میں سوئے نہ رات میں، مسلسل دن رات اونٹنی کو بھگاتے بھگاتے بھگاتے. پتہ نہیں کون سا وقت تھا جب مدینے میں آئے ہیں، اور آ کر قبر مبارک پر گرے اور رو رو رو رو داڑھی تر کر دی. کہ یا رسول اللہ، میں تو آ گیا، آپ کہاں ہیں؟ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ نماز کا وقت ہو گیا، اب سب کے جی میں ہو کہ کبھی بلال اذان دے دے. بلال کا سب کو پتا ہے، قسم کھا چکے ہیں. تو مدینے والوں نے حسنین سے کہا، حسن حسین، تمہاری بات نہیں ڈالیں گے، تم دونوں جاؤ اور بلال سے کہو کہ اذان. تو یہ دونوں، ایک 7 سال کے ایک 8 سال کے، یہ دونوں بھائی آئے اور کہنے گیا، چچا ہماری ایک درخواست. کہ میرا ہماری ایک درخواست کا حکم میرے بیٹو، کہ جیسے آپ ہمارے نانا کے وقت میں اذان دیتے تھے، آج ہماری درخواست پہ ایک دفعہ اذان دے. تو حضرت بلال بہت روئے. کہ میری قسم توڑواؤ گے، لیکن میں تمہاری خاطر قسم توڑ سکتا ہوں. میں اور کسی کی وجہ سے تو کبھی نہ اذان دیتا، لیکن میں تمہارا حکم نہیں ٹال سکتا ہوں. اور وہ چھت پر چڑھے، جب کہا نا اللہ اکبر تو سارے مدینے میں کوہرام مچ، عورتیں بھی ریتی ہوئی گھر سے باہر نکل آئیں. یوں لگا جیسے اللہ کے نبی کا دور زندہ ہو گیا ہے. ہاں 4 سال اور آگے چلے جاؤ تو بیت المقدس فتح ہو رہا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف لائے ہیں. کہ بیت المقدس والوں نے کہا، اپنا امیر ہمیں دکھا دو، ہماری کتابوں میں اس کا حلیہ لکھا ہوا ہے، اگر وہ ہے تو چابی دے دیں گے، ہماری کتاب میں ہے، وہ پتہ کرے گا، اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہمارا آخری بچہ تم سے لڑے گا. تو اس پر حضرت عمر تشریف لائے شام میں، تو وہ سامنے پیش ہوئے تو اپنی فصیل پر قلعے کی دیوار پہ چڑھ کے کتاب دیکھی، عمر کو دیکھا، کہا یہی ہے، اور چابی حوالے کی. جمعہ کا دن پہلی اذان بیت المقدس کی مسجد میں گونجنے والی ہے، اور جمعہ کی پہلی نماز ہونے والی ہے. تو سب 36,000 کا مسلمانوں کا مجمع ہے، جس میں کوئی 1,000 کے قریب صحابہ ہیں، باقی تابعین ہیں. تو سب میں پسر پسر ہے، کبھی بلال اذان دے دے، کبھی بلال اذان دے دے. آج پہلی اذان ہے، تو وہ آواز، وہ شور حضرت عمر تک پہنچا. حضرت عمر نے بلال کو بلایا، کہا بلال آج ہماری ایک درخواست ہے، آج ہماری ایک درخواست ہے، تمہیں اللہ کا واسطہ رد نہ کرنا، کیا؟ کہا آج اذان دے دے. تو بلال پھر روئے ہیں، کہا آج پھر مجھے قسم توڑنی پڑے گی. پھر وہ جس چٹان کے ساتھ براق باندھا گیا تھا، اس کے اوپر ایک گنبد بنا، سب سے گنبد اخباروں میں نظر آتا فوٹو، اس کے نیچے وہ چٹان ہے جہاں براق باندھا گیا تھا، اس کے اوپر چڑھ کر حضرت بلال نے اللہ اکبر کہا ہے. تو 36,000 آدمی میں کوئی ایسا نہیں تھا جو دھاڑے مار مار کے نہ رو رہا. روتے روتے سب کی داڑیاں تر ہو گئیں. اللہ نے ہمیں ایسا خوبصورت نغمہ دیا ہے نماز کا. تو یہ جاتا ہوا رمضان ہے، مسجدیں بے آباد ہو جاتی ہیں، ویران ہو جاتی ہیں. ایک تو کم از کم اتنا عہد تو کر کے جاؤ, جس مجمع میں اگر کوئی رمضانی نمازی ہے توبہ کرے کہ ساری زندگی سجدہ دینا ہے, اور جتنے بے نمازی ہیں سب کو نماز پہ لانا ہے. نیت کرتے نا بھائی, کرتے نا بھائی, سارے آپس میں لڑے ہوئے تو صلح کر لو, کیونکہ چار آدمی ایسے ہیں جن کی بخشش لیلۃ القدر میں بھی نہیں ہوتی. پتہ نہیں آج کی رات ہی ہو, اللہ ہی جانے, 21, 23, 25, 27, 29 میں سے ایک رات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کی بخشش کرتا ہے. چار آدمی نہیں ہوں گے کہا ان کو روکو, ان کو روکو, جب تک توبہ نہ کریں کوئی معافی نہیں. شراب پینے والا معافی نہیں ہوگی, توبہ کرے گا تب معاف ہے. ماں باپ کا نافرمان, اس کی توبہ مؤخر کی جائے گی. رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا اور ان سے ناطے توڑنے والا اور ان سے بائیکاٹ کرنے والا اور دل میں بغض رکھنے والا, یہ چار آدمیوں کی بخشش نہیں ہے. تو میرے بھائیو, میرے بھائیو, میرے بھائیو, اپنا دل صاف کرو, لڑے ہو صلح کر لو, روٹھے ہو مان جاؤ, ماننے میں پہل کر لو. امام حسن اور محمد بن حنفیہ, یہ دونوں بھائی ہیں, حضرت علی کے دونوں بیٹے ہیں, حسن فاطمہ کے بیٹے ہیں, محمد حنفیہ کے بیٹے ہیں. حضرت فاطمہ کے بعد حضرت علی نے 7 شادیاں کی, 7, آپ نے کل 8 شادیاں کی, 8 کل اپنی پوری زندگی میں. تو یہ حنفیہ ایک خاتون ہیں, ان کے بیٹے ہیں محمد, دونوں میں تکرار بات تلخ ہو گئی. تو امام حسن نے اپنے بھائی سے بولنا چھوڑ دیا, تو انہوں نے خط لکھا, اپنے بھائی کو خط لکھا, امام محمد بن حنفیہ نے خط لکھا کہ میرے بھائی تم فاطمہ کے بیٹے ہو, میں حنفیہ کا بیٹا ہوں, اگر میں نے معافی مانگنے میں پہل کر لی تو حنفیہ کا بیٹا فاطمہ کے بیٹے سے آگے نکل جائے گا, اور میرا جی نہیں چاہتا کہ حنفیہ کا بیٹا وہ فاطمہ کے بیٹے سے آگے نکل جائے, لہذا میرا خط ملے تو آ کر مجھ سے معافی مانگ لینا, تاکہ جو عزت فاطمہ کے بیٹے ہونے کی اللہ نے تجھے دی ہے وہ باقی رہے, کیونکہ جو معافی مانگنے میں پہل کرتا ہے وہ اللہ کی نظر میں بڑا ہو جاتا ہے, دوسرا چھوٹا ہو جاتا ہے. جب امام حسن نے یہ خط پڑھا تو وہ جوتا بھی نہیں پہنا اور ٹوپی بھی نہیں پہنی اور ننگے سر ننگے پاؤں اپنے گھر سے بھاگے اور جا کر اپنے بھائی کو گلے سے لگا لیا. تو میرے بھائیو, پہل کرو معاف کرنے میں, پہل کرو مان جانے میں, انتظار نہ کرو وہ آ کے کوئی ہمیں منائے, کوئی آ کے ہمیں منائے, معاف کرو, درگزر کرو, معاف کرو, درگزر کرو, تاکہ اللہ کے دفتر میں ہماری بخشش کا اعلان ہو. اپنے سینے کو بغض سے پاک رکھو, کھوٹ سے پاک رکھو, اور اللہ کے نام کی نقل و حرکت کو زندہ کرو. جو اس سے فوراً بعد 9 تاریخ کو ہمارا اجتماع فیصل آباد کا, اس میں اجتماع 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے, یہ کوئی تبلیغی جماعت کا اجتماع نہیں, یہ دین کی محنت کا اجتماع ہے کہ ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں, دین کو پھیلانا چاہتے ہیں. تم ایسے تاجر بنو کہ تمہارے ذریعے سے سارا عالم اسلام سے روشن ہو, سارے عالم میں اللہ کا کلمہ زندہ ہو, مسجدوں کو بھرو, اللہ کے سامنے روگو دھوگو, تو میرا اللہ امن بھی لائے گا, اطمینان بھی لائے گا, چین بھی لائے گا, سکون بھی لائے گا. یہ حکومتوں کے بس کا نہیں ہے, یہ خون کا سستا ہو جانا اور یہ نفرت کی آگ کا بھڑک جانا, یہ چاروں طرف بد امنی کا دور دورہ, ابھی یہ ساری دنیا لپیٹ میں آنے والی ہے. کیونکہ جب دعوت چلتی ہے تو پھر حجت تمام ہو جاتی ہے. جب دعوت چلتی, جب تک مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1926 میں آخری حج کیا تھا, تو وہاں انہوں نے یہ دعوت پیش کی تھی. 1926 میں تو آ کے کام شروع کیا تھا, 1934 میں آخری حج کیا تھا, تو انہوں نے وہاں یہ دعوت ایک شامی علماء کے سامنے پیش کی. تو ایک شام کے عالم کہنے لگے, شیخ الہند یہ بڑا خطرناک کام ہے, یہ بڑا خطرناک کام ہے, کیونکہ یہ دعوت ہے, اور جب دعوت کسی کو مل جاتی ہے تو حجت تمام ہو جاتی ہے, راستہ بند ہو جاتا ہے, یا توبہ کرے یا پھر جھٹکے سہنے کے لیے تیار ہو جائے. تو اس وقت یہ پیدل جماعتیں اور سارے عالم میں یہ دین کے نام کی نقل و حرکت نے یہ دعوت کے ذریعے سے ہر دروازے تک آواز پہنچائی ہے, ہر دروازے تک یہ صدا لگائی ہے کہ اللہ کی مان لو کامیاب ہو جاؤ, اللہ کے نبی کی مان لو کامیاب ہو جاؤ, اس کے بعد حجت باقی نہیں رہتی. تو میرے بھائیو, میرے بھائیو, اپنے اوقات کے ساتھ تبلیغ کے کام کو جوڑو. یہ اتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے, میں زیادہ مطالبہ نہیں کرتا ہوں, ہر مہینے 3 دن باقاعدگی سے لگانا شروع کر دو, ہر مہینے 3 دن, ہر مہینے کتنے کہہ رہا ہوں بھائی, 3 دن, ہر مہینے 3 دن. یہ جو فیصل آباد والے ہیں یہاں مرکز میں آؤ جمعرات کو, جو اور شہروں والے ہیں اپنے اپنے مرکز میں جاؤ, مرکز قریب نہیں ہے, ہر مہینے 3 دن, صرف 3 دن کہہ رہا ہوں, اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے, 4 مہینے کی بات نہیں کر رہا ہوں, سال کی بات نہیں کر رہا ہوں, صرف 3 دن کہہ رہا ہوں کہ میری یہ اتنی بات مان لو, میری اتنی گزارش مان لو کہ ہر مہینے 3 دن کے لیے نکل جاؤ, ایک دن تو نکال دیا جاؤ گے. لاہور کا ایک بہت بڑا تاجر ہے, بڑے پروجیکٹ اس کے ہیں, تم مجھے لے گئے خصوصی گشت. میں نے بات شروع کی, وقت مانگا, وہ کہنے لگا ہماری ریس لگی ہوئی ہے, تبلیغ میں جائیں گے تو ہماری ریس ختم, ہم ریس سے باہر نکل جائیں گے, لہذا ہماری تو مجبوری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے میری زبان پہ جاری کیا, میں نے کہا ایک دن آئے گا آپ ریس سے خود بخود ہی نکل جائیں گے, پھر کیا ہوگا, پھر دوبارہ آپ کو ٹریک پہ آپ کے بچے نہیں چڑھنے دیں گے, زمین کے نیچے پہنچا کے آئیں گے, تو اس دن ریس کون لگائے گا. یہ ایک جملہ ان کو تھکا. کچھ دن کے بعد میں رائمنڈ میں ایک شخص مجھے آ کے ملا داڑھی کے ساتھ, میں نے نہیں پہچانا, تو مجھے دوسرے نے کہا آپ نے پہچانا, میں نے کہا نہیں, کہا یہ خورشید صاحب ہیں, چلا لگا رہا ہے. میں نے کہا اچھا ریس ختم ہو گئی, کہا جی گل سمجھ آ گئی ہے, کہ ایک بار ایک دن ریس جو آپ ہی نکل جاؤں تو پہلے ہی چھڑ دے گی, تو دنیا کی ریس نہ لگاؤ, دیوانہ ہے جو دنیا کی ریس لگاتا ہے. حلال کماؤ, اللہ نے حلال کمائی پہ کیا اجر رکھا ہے. سعد بن معاذ نبی کی خدمت میں آئے تو ان کے ہاتھ پہ نظر پڑی تو ایسے نشان تھے سخت سخت, تو اللہ کے نبی نے کہا ایسا آدمی کیا نشان ہے, کہا جی میں اپنے باغ میں کام کرتا ہوں نا, کسی چلاتا ہوں, تو وہ کسی کو پکڑ پکڑ کر یہ سارے نشان پڑ گئے. تو آپ نے سعد کا ہاتھ لیا اور یوں چوما, کہا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جائے گا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی. بچوں کو حلال, کیا بھائی حلال, کیا بھائی حلال, حرام نہیں, سود نہیں, رشوت نہیں, کھوٹ نہیں, بدیانتی نہیں, ہیرا پھیری نہیں, چور بازاری نہیں, حلال. بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہوگا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی. ایک اور حدیث سن, اللہ کے نبی نے فرمایا جو شام کو گھر واپس آتا ہے تھکا ہوا بازار سے, تھکا ہوا آتا ہے, من امسا کلن بعمل یدہ, تھک کے آتا ہے, حرام نہیں حلال کی شرط ساتھ لگاتے جانا, تو اس دن کے اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دے. ایک اور سنو, اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں ایک خاص جنت ہے, جنت میں ایک خاص جنت ہے جس میں صرف 3 آدمی جا سکیں گے, 3 آدمی, ایک عادل حکمران, عادل حکمران, دوسرا رشتہ داروں کی بدتمیزی کے باوجود ان سے تمیز سے چلنے والا, رشتہ داروں کی بد سلوکی کے باوجود ان سے سلوک کرنے والا, رشتہ داروں کا ناتا توڑنے کے باوجود ان سے ناتا جوڑنے والا, وہ یک طرفہ ٹریفک چلاتا رہا, اور اے کیتی جاندن اساں کیوں نہ کریے, یہ اس نے ورکا ہی پھاڑ دیا, وہ ہر حال ان سے اچھا سلوک کرتا گیا کرتا گیا, ان کی ہر بدتمیزی پہ صبر صبر صبر, ان کی ہر بد اخلاقی پہ اخلاق اخلاق اخلاق. تو میرے نبی نے کہا ایک یہ بندہ ہے جو اس خاص جنت میں جائے گا. تیسرا, دو عیال صبور, کمائی تھوڑی تھی, بچے زیادہ تھے, حرام نہ کمایا, حلال میں کبھی ملا کبھی نہ ملا, کبھی کھایا کبھی نہ کھایا, یہ اسی صبر پہ مر گیا تو یہ بھی جنت کے اس خاص مقام پر جائے گا. تو کمائی کوئی ہمارا ایسا شعبہ نہیں کہ وہاں جنت نہیں ملتی, اپنی کمائیوں کو نبی کے طریقے میں لاؤ, ہر مہینے 3 دن بھائی, صرف 3 دن, یہ تو آج مجھ سے ارادہ نہیں وعدہ کرو کہ ہر مہینے 3 دن لگاؤ گے, کرتے ہو, ہاتھ ہی کھڑے کر کے بتا دو, ہر مہینے 3 دن ضرور جانا ہے. ماشاءاللہ سب کی تشکیل ہو گئی, ٹھیک ہے اگلی آپ کر لو.